Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstellingen hebben in 2017 meer winst gemaakt dan in het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de ouderenzorg deed het beter. Gezamenlijk leden de instellingen in die sector in 2016 nog 70 miljoen euro verlies, maar een jaar later hadden ze dat omgebogen in een winst van 300 miljoen. Ook de andere grote zorgsectoren, ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg, zagen hun resultaat verbeteren, ondanks de gestegen personeelskosten. Volgens het CBS leed in 2017 1 op de 5 zorginstellingen nog verlies. Ook dat is een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor. De Europese Commissie maakt zich zorgen over een partij vlees uit Polen, afkomstig van zieke koeien. Een Pools tv-programma heeft undercoverbeelden laten zien waarop onder meer kreupele koeien en dieren met abscessen illegaal worden geslacht. Daarna werden ze wel voorzien van officiële stempels. Zo'n 2700 kilo van het vlees is geëxporteerd naar andere Europese landen, maar voor zover bekend niet naar Nederland. De Europese Commissie stuurt maandag deskundigen naar Polen om de zaak te onderzoeken. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft Vitesse nog een aanvaller binnengehaald. Het is de Ghanees Mohamed Daouda. Hij wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Anderlecht. Eerder op de dag werd bekend dat Feyenoord zich heeft versterkt met Cuco Martina. De geboren Rotterdammer wordt gehuurd van Everton. En voormalig international Erik Pieters gaat van Stoke City naar de Franse club Amiens, ook op huurbasis. De transfermarkt sloot om middernacht. Volgens de KNVB waren er in Nederland 149 transfers, net geen record. Het weer, er trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter. De minima liggen rond de 2 graden onder nul. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:03. Fijn dat je nog steeds luistert naar Focus. Het wetenschap- en geschiedenisprogramma van de NTR op NPO Radio 1. Iedere werkdag van 2 tot 4. Fijn dat je luistert. Dit uur hebben we prachtige verhalen voor je klaarstaan. Zo zullen we je meenemen naar Indonesië. Tijdens de decolonisatie moesten veel Nederlanders achterblijven in de ex-kolonie, omdat ze niet werden erkend door Politiek Den Haag. Vele van de achterblijvers leven nu in armoede. Hoe gaat het nu met hun? Dat hoor je straks. Maar nu eerst. On the 1st of February 2003, Colombia began its descent back to Earth. As the shuttle raced over the Pacific towards the US, the crew put on their suits, preparing themselves for a routine landing. Ja, 1 februari dus, 16 jaar geleden, de dag dat de 7 astronauten van de Space Shuttle Columbia weer terug zouden keren naar de aarde. Het grondstation probeerde contact te maken met de shuttle. Columbia, Houston, UHF, comcheck. Columbia, Houston, UHF, comcheck. Ja, zoals we horen was er geen contact meer mogelijk. Goedenacht, ruimtevaartdeskundige Hans van der Landen. Ja, goedenacht. Ja, voordat we verder praten over deze dag, hoe moet ik de Columbia nou echt gaan noemen? Is het een ruimteschip, een space shuttle of een raket? Wat is de juiste Nederlandse benaming hiervoor? Nou ja, het is natuurlijk de space shuttle met de naam Columbia. En ja, je kan het zien als een soort ruimteveer. Hij ging heen en weer tussen de aarde en de ruimte in. Hij had een soort pendeldienst, dus vandaar ruimteveer wordt ook wel gebruikt. Ja, een soort een over- en weersel pontje. Ja, precies. Ja. Kun je het space shuttle Columbia eens omschrijven? Hoe zag die eruit? Nou ja, het was een ruimtevliegtuig. Het was voorzien dus van vleugels. En had de grootte van een klein passagiersvliegtuig. De grootte van een Fokker 50 of Fokker 70, moet ik zeggen. Mm-hmm. En ja, daar konden dan 7 mensen mee de ruimte in. En in het laadruim kon je dus satellieten meenemen of een laboratorium. En ja, je... Die space shuttles zijn er 4 van gemaakt. En de vervanging van de eerste die verongelukt is weer een 5e nog erbij gekomen. En die hebben dus zo'n 135 ruimtevluchten gemaakt. Zo, dus er gingen mensen in, er ging dus ook bagage in. Je kon dus dingen meenemen. Ja, nou, ze konden satellieten meenemen. Ze konden een ruimtelaboratorium meenemen. Ja, en ze hadden dus een groot laadruim bij zich. En dat was natuurlijk ideaal toen ze begonnen met de bouw van het internationale ruimtestation. Om de spullen voor het internationale ruimtestation met bijvoorbeeld die Space Shuttle naar boven toe te brengen. Ja. Maar ook de Hubble Space Telescope, die ruimtetelescoop, die is in de ruimte gebracht met de Amerikaanse Space Shuttle. Ja. Wat is er precies gebeurd op deze dag 16 jaar geleden? Kunt u dat voor ons kort samenvatten? Wat ging er mis op die bewuste dag? Ja, nou ja, het begon eigenlijk op 16 januari al. 16 januari is de Space Shuttle gelanceerd, ja, de Columbia. Gelanceerd, ja. En die Space Shuttle bestond uit verschillende onderdelen. Mm-hmm. Je had een grote bruine external tank. En die tank die was gevuld met vloeibare brandstof. En die vloeibare brandstof is nogal vluchtig, dus die wil nogal gauw verdampen. En om zoveel mogelijk van die vluchtige brandstof in die tank te houden, hebben ze die hele tank voorzien van een isolatielaag. Ja. En die isolatielaag die was bij de start, had daar een stuk van losgelaten. Oh. Dat brokstuk, wat dus losgelaten had van het isolatiemateriaal, dat is ingeslagen op de onderkant van de linkervleugel van de Space Shuttle. En ja, in de ruimte zelf heb je natuurlijk geen vleugels nodig. Maar als je dan weer terug gaat keren naar de aarde, dan toe wel, ja, en wil gebruik maken van zo'n ruimtevliegtuig, ja, dan heb je dus wel die vleugels nodig. En toen is er gasophoping geweest bij de terugkeer in die linkervleugel, waardoor het landingsgestel onklaar kwam. En toen is dus die hele linkervleugel eraf gegaan. En de Space Shuttle dus gaan tollen. En is door alle krachten die erop uitgeoefend werden, is hij uit elkaar gespat. Ja, vreselijk ongeluk. Het was niet de eerste keer dat de Columbia werd gelanceerd. Eerdere keren ging het zonder grote problemen. Hoe kon het dan nu dan wel zo misgaan? Nou ja, dat had dus met dat stuk foam te maken. Ja. En dat had te maken met het hitteschild, hè. Die Space Shuttle, om die terug te laten keren door de dampkring heen, had hij dus allemaal hitteverende tegels aan de onderkant zitten. En die hitteverende tegels, die waren dus beschadigd. En er waren bij alle Space Shuttle vluchten zijn er problemen mee geweest. En heeft geleid tot een tragisch ongeval in dit geval. Ja. In dit geval met Columbia. Het is wel zeldzaam, hè, dat er zoiets gebeurt. Want het gaat volgens mij 9 van de 10 keer gaat het goed. Ja, het is wel zo dat, wat ik al zei, die hitteverende tegels, die hebben altijd wel problemen gegeven. Maar gelukkig is het slechts 2 keer is tot een groot ongeval gekomen met de Space Shuttle. En de overige 133 vluchten zijn dus allemaal geslaagd. Uh-huh. Ja, en je loopt natuurlijk met ruimtevaart, is het toch wel een risicovolle onderneming om mensen de ruimte in te brengen. En we hebben op dit moment zowat wel een lijndienst naar boven toe met de Russische Soyuz, zoals ook André Kuipers de ruimte is gegaan. Maar het blijft natuurlijk altijd gevaarlijk en het blijft mensenwerk. Ja, we zijn 16 jaar verder. Zou het nu nog weer kunnen gebeuren dat deze technologie faalt, of dat er iets stuk gaat en dat het dan zo mis kan gaan? Nou ja, de Space Shuttle was zo'n complex en ingewikkeld apparaat dat er altijd wel kleine en grote problemen waren met de shuttle. En dat maakte hem ook heel erg kostbaar. En dat heeft er ook toe geleid dat men gestopt is met het hele Space Shuttle project. Mm-hmm. Dus de 4 Space Shuttles die overgebleven zijn, die staan in verschillende musea in Amerika. Die zijn nu voor het publiek te zien. En op dit moment zijn de Amerikanen helemaal afhankelijk van de Russen om de ruimte te bereiken met mensen. Mm-hmm. Dus als de astronauten de ruimte is, dan liften ze mee met het Soyuz. En dan gaan ze bijvoorbeeld naar het internationale ruimtestation. Ja. Het is wel zo dat we op dit moment op een keerpunt staan in de ruimtevaart. Dat wil zeggen dat Elon Musk, die ook van de Tesla-wagens, die is bezig om een nieuwe ruimtevaartuigen te ontwikkelen. En we hebben dus goede hoop dat dus eind van dit jaar, dat vanuit Amerika met een Amerikaans product weer mensen naar de ruimte kunnen gaan. Ja, ik was afgelopen zomer in Washington. Ben ik ook in het Space Museum geweest. Waanzinnig mooi om te zien. Het blijft toch hele bijzondere techniek, hè? Wat er ook in die tijd is neergezet. Ja, het is natuurlijk heel, heel bijzonder geweest. Hè? Dat, het is echt pionieren geweest en uitvinden van wat kan en wat niet kan. En stapje voor stapje kwamen ze steeds verder. En totdat men dus besloot om een ruimteveer te maken, wat dus goedkoper moest werken en veiliger moest zijn dan alle andere ruimtevaartuigen ervoor. Mm-hmm. En helaas mocht dat dus niet zo zijn. Maar ja, de Amerikanen die hebben natuurlijk wel gepresteerd om 50 jaar geleden deze zomer op de maan te landen met Apollo 11. Hè? Ja, dus zeker. De eerste mensen op de maan te brengen. Ja. En het is natuurlijk een enorme topprestatie geweest. Ja, we hadden het eerder deze week in dit programma hadden we het erover over Ham, de chimpansee. Ja, ook bijzonder hoe dat project toen is geweest. Ja, hij was, dacht ik, de eerste hè, die echt de ruimte inging. Ja, en dat was de Russen die zijn begonnen met een hondje de ruimte in te sturen. Het hondje Laika, ja, ben je iedereen wel bekend. Ja. En de Amerikanen die hebben dus het die chimpansee hem de ruimte in gestuurd, omdat zij vonden dat chimpansees meer op mensen leken dan dus zo'n hondje. Het heeft de Amerikaanse astronauten enorm gestoken, hè, dat hondje de ruimte in ging. Ja, dat daarna die aap de ruimte in ging. Want men had echt zoiets van, ja, als we nou niet die aap de ruimte hadden gestuurd, maar we hadden een mens meegestuurd, mm-hmm, dan hadden de Amerikanen de eerste mens in de ruimte gehad. Ja, dan waren wij de eerste. Ja, doordat zij dus een stap ertussen hadden gezet om die apen als eerste de ruimte te sturen, kreeg de Russen de kans om Yuri Gagarin als eerste mens de ruimte te sturen op 12 april 1961. Ja. En op 5 mei 1961 is toen Alan B. Shepard de ruimte ingegaan. Dus zo'n 3 weken na Yuri Gagarin. En dat was dus de eerste Amerikaan in de ruimte. Ja. Eventjes, ga door. Dus het... wel een groot verschil trouwens tussen de vlucht van Yuri Gagarin en de vlucht van Alan B. Shepard. Die Yuri Gagarin die vloog gelijk een rondje om de aarde heen in 108 minuten. En die Alan B. Shepard die maakte een ruimtesprong. Die ging omhoog en omlaag. En dat was een sprongetje van maar een kwartier. Dus eigenlijk hebben de Russen toen die tijd een enorme topprestatie geleverd. Ja, en dat konden de Amerikanen natuurlijk niet op zich laten zitten. Dus de Amerikanen hebben dus op 25 mei 1961... met president Kennedy bekendgemaakt dat zij iets groots wilden gaan doen. Zij wilden dus ervoor zorgen dat voor 1970 iemand op de maan zou staan. En dat is dus gelukt. Ja. Eventjes terug naar onze eigen Nederlandse helden. Ik las dat het niet heel veel had gescheeld of onze eigen astronaut André Kuipers had aan boord gezeten van de Columbia. Heeft André daarmee echt geluk gehad? Ja, André heeft zeker geluk gehad. Het was zo dat André Kuipers was ingedeeld om deze vlucht te gaan maken met de Columbia. En op het laatste moment kwam Israël ertussen. Israël had nog geen astronaut. Nederland had inmiddels wel een astronaut. Hè. Die had Wubbo Ockels. Ja. En toen heeft de NASA besloten om Israël voorrang te geven boven dus, de Nederlander André Kuipers. En Ilan Ramon die is toen de ruimte ingegaan. En die is dus verongelukt. Ja. En André Kuipers die was al een tijdje bezig voor deze ruimtevlucht om experimenten daarvoor te bereiden in Noordwijk. Mm-hmm. En hij was dus erg blij dat hij dus op de rol stond om deze vlucht te gaan maken. Want dan zou er een zelfsmijt hebben plaatsgevonden. Hij zou dan zijn eigen experimenten kunnen gaan uitvoeren in de ruimte. Ja. En dat gebeurt natuurlijk niet vaak voor een astronaut. Een astronaut, wetenschapper, die voert meestal experimenten uit van andere astronauten. Mm-hmm. En in dit geval mocht hij dus zijn eigen experimenten dan uitvoeren. Alleen, ja, helaas, het mocht niet zo zijn. En daarmee heeft hij toch wel geluk gehad dat hij niet aan boord was van die special die verongelukte. Nee, helder verhaal. Dank voor je toelichting, ruimtevaartdeskundige Hans van der Landen. En nog een fijne nacht. Ja, graag gedaan. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. De Nachtdichter. Ja, onze nachtdichter van vannacht is Simone Switzerloot. Simone Switzerloot schrijft gedichten en maakt daarnaast illustraties en korte animaties. Bij voorkeur combineert ze deze twee, wat op radio helaas lastig is, want dat kun je natuurlijk niet zien. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je een kijkje nemen op haar website of Instagram, simoneswitserloot.com of @simoneswitserloot. Luister naar onze nachtdichter Simone Switserloot. Het is de generatie, zeggen ze. Bij het minste of geringste spatje regen smelten ze weg. Zijpelen ze zo door de kieren van de straat het grondwater in. Bij het minste of geringste stootje blijven slechts de botten op hun plek. Stort daartussen alles in. We blijven pleisters plakken, net zolang tot er een tweede huid ontstaat. Laatst vielen me de haren op. Geplakt aan de rand van het perron. Ik hoop dat ze geleefd hebben, voor het te laat was. Tegen de generatie zeggen ze: wanneer je dingen uitlicht, zal er onvermijdelijk een schaduw ontstaan. Het advies is om de nacht te bewaren. Neem hem mee als je opstaat in de ochtend. Laatst pelde ik het buitenste laagje van een berk. Ontdekte eronder eenzelfde laag, als papier-mâché. Het is tijd. Tijd om te stoppen met het doorknippen van de dunne draadjes die de generatie verbinden. Laten we schors verzamelen. Muren bouwen, net zolang tot ze ons omsingelen. We hebben vroeger allemaal met blokken gespeeld. We weten hoe het werkt. Me. Oh, Lekkere muziek voor in de nacht. De NPO Radio 1 Nacht met Focus 20 over 3. John Mayer en Gravity hoor je. Focus. Met Jacob de Vries. Ooit werden ze als Nederlander in Nederlands-Indië geboren. Ze spraken Nederlands en ze voelden zich ook echt wel Nederlander. Maar toen ze na de decolonisatie van Nederlands-Indië naar Nederland wilden, weigerde de regering in Den Haag om ze te erkennen. 70 jaar na de onafhankelijkheid wonen er nog duizenden achterblijvers in Indonesië, veelal in bittere armoede. En met de woorden, jullie horen hier niet, in hun achterhoofd. Een documentaire van Wilma van der Maten, gemaakt in 2015 voor het radioprogramma OVT. Ik wil weg, maar ik kan niet weg. Wij hoorden dat je kan verzoeken naar Nederland. Om naar Nederland te gaan. Ja, hier zeggen ze in Surabaya. Laatste datum was zoveel, maar wij weten niet. Jullie waren te laat. Nederland heeft u laten stikken. Ja. Je voelt het zo. Hoe je keert of draait, wij waren Nederlanders. Toch absurd toen wij 5 jaar geleden begonnen met de hulpverlening hier voor de ex-Nederlanders, dat wij officiële instanties hebben aangeschreven. Weet je wat ik als antwoord krijg? Jullie bestaan niet. En koning Willem Alexander, ik ben Jane. Jane met een Engelse naam, Hardy. En mijn vader is onder de Nederlandse vlag gestorven. En dan leef ik alleen. Ik heb geen pensioen, ik heb niks. Maar dan denk ik opeens, waarvoor is mijn vader dan gestorven? Om zijn kind zo te laten lijden op zijn oude dag? Oh ja, daar, aan de rechterkant, daar heb je dat. Allemaal met witte kruisen. Ja, op de erebegraafplaats Cimahi, buiten Bandung, waar de 82-jarige Jane Hardy op zoek is naar het graf van haar zusje Maudie. Dari Petamburan. Adena. Dat is een boek, hè, waar je nu in kunt kijken. Ini pak 7, nummer 65. Ja, hier staat ook, hè, 65. Ze ligt in vak 7. En haar nummer is 65. Ja. Het is nou voor het eerst, hè, dat je gaat kijken. Ja, zeker voor het eerst. Ik ben je heel dankbaar, hoor, schat. Je hebt haar nooit kunnen zien. Je bent hier nooit geweest. Nee, nooit. Hoe kwam dat? Ja, wie brengt mij hier naartoe? Ik weet toch niet dat ze hier is begraven. Je wist niet dat ze hier lag, al die jaren niet? Al die jaren ben ik nooit geweest. Had je ook geen geld voor? Ja. Ja, ik had het ook moeilijk. Hoe moet ik haar nou zoeken? Vooral zo ver en zo dan. Oh, godzijdank. Rust en vrede, Jer. Het is eigenlijk een jaar voor de onafhankelijkheid is ze gestorven. Hè? Op 17 augustus 1944 staat ze hier. En ze is geboren op 5 september. Ze was 5 toen ze stierf. Heel klein eigenlijk nog, hè? Ja, nog erg klein. En helemaal mager. Oh. Helemaal uitgehongerd. Er was gewoon geen eten meer in de kampong. Nee, ik heb haar... Nou ja, mijn moeder kon nooit wat goeds geven. Wat ons gezond maakt. Maar mijn zusje, die ene, was ook mager. Ik ook. Dus toen wij opgenomen werden in het weeshuis, moest zij ook direct het ziekenhuis in. Omdat ze hongerodeem heeft. En ik had aan mijn longen. 2 jaar heb ik daar gelegen in een rustoord. Bij mijn vader zelf is hij deze hier aan wal zo begraven. Hij ligt niet eens op een ereveld, maar zijn dochter wel. Ja, vader kwam om bij de slag in de Javazee, ja, in 1942. Hij was daar in zee gebleven. Dan. Ze hebben nooit zijn lijk opgehaald of wat. Ze hebben hem nooit gevonden. Jane Hardy was 9 jaar toen de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen. Omdat haar vader gesneuveld was, werd ze door de sociale dienst in een weeshuis geplaatst. Haar moeder, die niet kon lezen en schrijven, mocht volgens de koloniale wet haar kinderen niet opvoeden. Na de Japanse capitulatie staat ze er nog steeds alleen voor. Ondanks het feit dat haar man in Nederlandse dienst is gestorven, krijgt ze als weduwe geen pensioen. Mijn moeder heeft nooit wat teruggekregen. Maar ik wil toch wel erkennen dat zij een smartengeld heeft ontvangen. Als ik me niet vergis, ongeveer bij de 36 zo. Ik weet ook niet meer precies wat 36 gulden was het in die tijd? Ik dacht het wel, ja. En het was elke maand? Nee, het is smartengeld. Dus het is ineens uitbetaald. Maar wie zorgde voor haar toen de kinderen bij haar werden weggehaald? Die werden in het weeshuis gestopt. Toen zat je moeder nog steeds te verkommeren in de kampong. En had ze nog steeds geen inkomen. En had ze nog steeds geen eten. Wie zorgde er toen voor haar? Geen enkel persoon. Of van de regering. Of het moet zijn van de Nederlandse regering. Of het moet zijn van de Indonesische regering. Naar ons heeft omgekeken. Ik vind het wel erg schandalig. Dat ik mijn vader zo jong zoals hij was moest verliezen. Omdat hij is overleden of gestorven. Hij heeft zich opgeofferd onder de Nederlandse vlag. En toch worden wij niet erkend als Nederlanders. Jane en haar familie hadden graag naar Nederland gewild. Maar ze werden door de Nederlandse overheid niet erkend als Nederlanders. De nieuwe Republiek Indonesië zag ze echter ook niet als Indonesiërs. Waardoor ze een zwaar bestaan hadden. Ik was dan de enige die het eten ging zoeken voor mijn moeder. Nou, en mijn moeder die ging dan gado-gado verkopen en zo. Hout zoeken om te koken. En op die jonge leeftijd dan was ik toen verkracht. Omdat ik in de kampong woon. En daarna, toen ik al een jong meisje was, heb ik het haar verteld. Want mijn moeder wou graag dat ik ging trouwen. Maar ik was bang omdat ik geen maagmeisje meer ben. En daarom durf ik niet om een huwelijk te sluiten met een man. Maar je bent wel getrouwd later? Ja, ik ben getrouwd, maar ook niet lang. Want ja, ik moest dan aanhoren dat hij mij ontvangen heeft. Maar blijkt dat ik niet meer heilig ben of wat, zoals hij dat zo noemt. Toen ben ik maar van hem weggegaan, want ik houd het ook niet meer uit om iedere dag aan te horen dat hij mij voor een hoer en zo uit gaat schelden. Maar onbeschermd, onveilig. En er was niemand die voor jullie zorgde. En dat is nog steeds zo. Je moet het nog steeds maar op je oude dag rooien. Oh, ja, dat is zo. En dan nog op mijn oude dag. Ik heb geen pensioen, ik heb niks. Waar leef je dan van? Van liefdadigheid, als er iemand aan mij denkt en mij wat geeft. En van de Halin. Van de Stichting Help alle landgenoten in Indonesië. Ja, maar dat is niet meer dan 40 euro per maand. Dus jij leeft van die 40 euro per maand? Ja, van die 40 euro moet ik dan verder leven. En je kinderen, springen die bij? Die kunnen mij natuurlijk niet helpen. Want ik heb ook een fout gedaan om mijn kinderen niet in een weeshuis te stoppen. Omdat ik weet wat het is. Al krijgen ze daar een opleiding of zo. Maar ik heb het hart niet. Omdat ik in een weeshuis heb gezeten. Dus ik kan niet. Ik kan niet bij mijn kinderen bedelen. Proclamatie. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Toen Sukarno in 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië uitriep, vroegen duizenden Indische Nederlanders een uitreisvisum naar Holland aan. Veel van die verzoeken werden afgewezen, omdat ze niet zwart op wit konden aantonen dat ze Nederlander waren terwijl het leven in Indië erg gevaarlijk voor ze was geworden. Een opgehitste massa, misleid door Japanse propaganda, meende dat vrijheid hetzelfde kon betekenen als wanorde en terreur. Een aantal auto's met vrouwen en kinderen werd in Surabaya vanuit een hinderlaag door extremisten in brand geschoten. 150 vrouwen en kinderen vonden hierbij de dood. De Kampong Bagong, waar deze overval plaatsvond, werd door een bombardement van oorlogsschepen geheel vernield. Tijdens het machtsvacuüm dat na de Japanse capitulatie ontstond, namen Indonesische rebellen, de Pemuda's, wraak op de Indische Nederlanders. De rebellen beschouwden ze als Hollandse honden, omdat ze met de Nederlanders hadden samengewerkt. Ook Herman de Pauw werd door die Pemuda's gevangen genomen. Toen de Jap verloren had, werden allemaal opgehaald door de Pemuda's. Ja. Maar goed, als u niet was opgehaald, hadden ze u thuis doodgemaakt. Want ja. Dat is met uw ooms en tantes en alles gebeurd. Ja, die zijn vermoord, ja. Wanneer mocht u uit het kamp? Wanneer mocht u weer terug naar huis? Weet twee jaar. Twee jaar heeft u in het kamp gezeten. Maar toen kwamen de Nederlandse troepen in die tijd. Die hebben de aanval ingezet op Banyuwangi. Ja. Maar toen we bevrijd waren, en mijn moeder was intussen overleden. Op 25 december heb ik haar niet gezien. Op de sluiskade in IJmuiden staan honderden familieleden. Sommigen met grote spandoeken waarop de namen van militairen aan boord zijn geschilderd. Eén voor één zetten de soldaten weer voet op vaderlandse bodem. Ieder vervuld van eigen gedachten. Sommigen vol vertrouwen in de toekomst. Anderen zonder dat ze veel perspectief zien. Nederland, wij allen mogen hen niet vergeten. Daarvoor zijn we te veel aan hen verplicht. Ik wil weg. Wij kennen niet weer. Wij in Banyuwangi hoorden dat je kan verzoeken naar Nederland. Om naar Nederland te gaan. Ja, hier zeggen ze in Surabaya. Afgewezen. Ja. De laatste datum was zoveel, maar wij weten niet. Jullie waren te laat? Ja. Ja, wij waren... Maar hoe kun je nou te laat zijn als je Nederlander bent? Ben je toch nooit te laat om terug te gaan naar Nederland? Maar dat is nou de Nederlandse regering. Ik zou zeggen, ze zijn vuil. Datum is afgelopen, zeg maar. Maar dat was in 19? Wat? 1950. In 1950 is Herman de Pauw dus te laat om nog naar Nederland te kunnen. Hij laat het er niet bij zitten en gaat opnieuw naar het Hollandse consulaat en vraagt een gesprek met de consul aan. Herman eist dat de Nederlandse staat zijn Nederlanderschap erkent. Die erkenning krijgt hij, maar hij mag Nederland nog steeds niet in. Ik niet. Waarom niet? Eerst en geen geld. Ja. Als Herman zijn eigen ticket kon betalen, mocht hij naar Nederland. Maar die regel gold niet voor die andere 350.000 Nederlanders die wel zijn toegelaten. Mijn oudste broer is militair geweest. Karel. Geïnterneerd. Los van de internering naar de politieschool als inspecteur van politie. En mijn tweede broer, Albert, bij de Veiligheidsdienst Marinebrigade. Die zijn naar Holland gegaan, die twee. Maar toen waren ze wel Nederlander. Maar u was het niet, maar uw broertjes wel. Herman mist de boot en het gevolg is dat hij al meer dan 60 jaar illegaal in Indonesië woont. Het land gedoogt hem. Van de Nederlandse ambassade krijgt hij 700.000 roepies, 40 euro, per maand. Als een soort bijstand. Een baan bij een Indonesisch bedrijf heeft hij nooit gekregen. Hij is immers illegaal in Indonesië. Het was zwaar voor ons geweest. Wat heeft u gedaan in al die jaren? Hoe kwam u aan uw inkomsten? Ik was een chauffeur. Zwartwerk. Met de taxi, ja. Met de Pemo, ja. Maar daar verdien je niks mee? Ja, net genoeg om te eten, iedere dag. Want het is niet mijn eigen wagen. Ik moet het huren. Want naar school ging u niet meer? Dat kon niet meer. Toen Ik was al te oud. Ook mijn kinderen hebben ook hun bijstand gekregen van de Nederlandse regering. Ja. Ook die 700.000? Ja. Dat zijn Nederlandse kinderen. Ja. Die hebben het Nederlandse staatsburgerschap. Ja. Die kunnen dus hier ook niks. Nee, die kunnen niet bij de gemeente werken. Die kunnen niet in dienst. Die kunnen denk ik niet aan de universiteit. Die konden niks. Niks. Dus het is net een neerwaartse spiraal. Er komt geen einde aan. De zoon van Herman de Pauw, die is eigenlijk in wezen voor de Indonesische wetgeving stateloos. Die erkennen dat niet. Maar doordat Indonesië geen raad weet met deze mensen, hebben ze gezegd, weet je wat, wij gaan hier een gedogen beleid voeren ten opzichte van hun. Maar die Indonesiërs hebben met dat gedogen beleid eigenlijk de discriminatie in leven geroepen. Want ze zeggen, dan mag alleen maar Indonesië asli, en of je nou islam bent of christen, mogen gaan werken. Bijvoorbeeld als ambtenaar, als bankemployé, noem maar op. Maar als zijn zoon komt solliciteren en de personeelschef zegt, oké, wat is jouw nationaliteit? Ja, hier alsjeblieft. En hij leest dat. Dan zei hij, sorry, we mogen geen buitenlanders aannemen. En die kinderen van zijn kleinkinderen? Zelfde lot. Ruud Cellier van de stichting Help de Indische in Indonesië had het geluk dat hij wel naar Nederland kon. Zijn vader werkte voor Unilever en had goede contacten met het consulaat. De stichting helpt de achterblijvers die volgens Ruud Cellier door Nederland in de steek zijn gelaten. Het was op de laatste dag van 1949. Toen werd de NIROM, dat is de Nederlands-Indische radioomroep, en die zei, dames en heren, dat is de laatste uitzending, die woorden zal ik nooit vergeten. Nederlands-Indië bestaat niet meer. En tot ziens en veel geluk in het verder leven. Hier is de NIROM, de Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Nederlandse militairen die trokken weg. En een uur later kwamen de ongeregelde troepen van de Indonesische Surabaya binnen. Ik heb zeker met 20, 30 Indische jongens hebben wij aan de kant van de weg gestaan. We hebben tegen de bomen aangetrapt, geschreeuwd, gehuild. Vandaar gaat onze veiligheid. Toen kreeg je weer een grote rotzooi. Een jacht op de Indische Nederlanders door de Indonesiërs. We mochten geen Nederlands meer spreken. Ook thuis niet. We mochten nergens meer naartoe. Als wij op straat waren, werden wij bespuugd, uitgescholden. Opnieuw. Opnieuw. Die ellende begint weer. Maar heel veel Nederlanders gingen toen weg. Ja, de blanke, witte Nederlanders met blauwe ogen, die mochten allemaal weg. Luister, mijn vrienden, mijn kennissen, alles iedereen. Het liep leeg. Op een gegeven moment wist je niet meer wie gaat nog wat en weet je niet. Dus er was zo'n onzekere toestand. Er zijn heel veel fouten mee gemaakt om ons eigenlijk niet te erkennen, niet te willen erkennen. En wij zijn altijd trouw geweest aan ons vorstenhuis en noem maar op. En we voelen ons eigenlijk ook Nederlands. Maar ja, als je niet erkend wordt, op wat voor reden maar ook. Wij zijn in hetzelfde land geboren, onder dezelfde zon gestoot. We hebben allemaal datzelfde land verloren, zijn daarvan al onze illusies beroofd. Een deel van ons is daar gebleven, een deel van ons is weggegaan. Om een voorbeeld te geven is toch absurd toen wij 5 jaar geleden begonnen met de hulpverlening hier voor de ex-Nederlanders, dat wij officiële instanties hebben aangeschreven om dit probleem aan te snijden. Weet je wat ik als antwoord krijg? Dat wil je niet weten. Jullie bestaan niet. De Indische Nederlanders is ontstaan op het moment dat de VOC hier voet aan wal heeft gezet. Op een gegeven moment gingen ze met, in die tijd, zo werd die Indonesische vrouw genoemd met Inlandse vrouw. En daar ontstond kinderen van. En wij zijn de nazaten. Ook die Nederlandse militairen die toen als dienstplichtigen naar hier kwamen, mochten niet trouwen. Je hebt Nederlandse mannen die alleen vertrokken en waarvan de Indonesische moeders hier met de kinderen achterbleven. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Dulu dengan siapa? Sri Wagina. Sri Wagina. Wagina. De bijna 80-jarige Louise Veenstra. Married. Ze is samen met haar zoon Rizky een stamboom aan het tekenen. Jogja. Lain Kraton, nah, Benteng. Oh, jadi Benteng Kraton. Jadi kan Kraton itu khusus tapi yeah. ada lingkungannya. Benteng Jogja. Ya, yeah, Jogja. Okay. Sri Wagina was haar moeder die een relatie had met de Nederlander Jacob Otto Veenstra. Karena kebiasaan orang Belanda itu kalau menikah dengan orang Indonesia Ze waren niet wettelijk getrouwd, want Sri was een inheemse vrouw, dus dat mocht niet. Bandung, perkebunan teh Bandung. Terus yang pegang toko buku siapa? Nus. Ze werden twee kinderen geboren, Jacob en Louise. Dengan orang Jerman, dengan... Anak-anak kita tinggal di mana? Dulu mah... En Sri moet zo rond haar 16e zijn geweest. Jacob Otto, ruim in de 50. Hij was gescheiden van zijn eerste vrouw, had toen al 4 volwassen kinderen. Dan sebagai orang Belanda tidak akan dapat proyek kalau nggak kawin sama orang Indonesia. Oke, jadi the reason he married to her mother because to get project in Indonesia. In Indonesia. En de Hollander of meneer Veenstra. Zoals Louise haar vader noemt, ging een relatie met haar moeder aan om bouwprojecten binnen te halen. Jacob Otto was een zakenman. Sri Wagina's familie bezat goede relaties. Dat heeft haar oma haar zelf verteld. Hij hield niet van haar moeder. Het klinkt behoorlijk verbitterd, want Louise heeft haar vader nooit gekend. Toen de Japanners binnenvielen, werd haar vader opgesloten in een kamp. Haar broer was toen 3, zij nog maar een baby. En na de oorlog vertrok haar vader naar Nederland. En ze heeft nooit begrepen waarom hij zijn kinderen en zijn vrouw in de steek heeft gelaten. It's like detective. We zitten in de woonkamer van Louise met haar kinderen om ons heen. En ze vertelt voor het eerst haar geschiedenis. De kinderen zagen wel dat hun moeder er met blauwe ogen en blonde haren er anders uitzag, maar... Bicara apaan? Karena dia pergi meninggalkan kita begitu saja. Haar man, een Indonesische arts, adviseerde haar het verleden maar te vergeten, want hij zei anders zouden de wonden nooit genezen. En nu hij is overleden, voelt ze de vrijheid om met haar kinderen te praten. Saya banyak tanya, saya cari. Saya ke kedutaan Belanda, saya ke pengadilan, saya tanya. Eén keer heeft Jacob Otto geprobeerd zijn kinderen mee te nemen naar Nederland. Toen de Indonesische rebellen na de onafhankelijkheid in 1945 de straten afstruimden en zelfs Hollandse kinderen doodschoten. Toen bracht het Indonesische leger Louise en haar broertje voor hun veiligheid naar een weeshuis. En daar moet vader Jacob Otto, de moeder van Louise, een geldbedrag hebben geboden. Hij wilde de kinderen meenemen, maar niet zijn vrouw, aldus Louise. Hij is gek. Nah, begitu contohnya itu, nenekku nggak boleh bawa hartamu, Tuan Veenstra, cucuku jangan. Ze heeft haar best gedaan, haar leven lang, om met haar Nederlandse familie in contact te komen. Er was een notaris die de familie Veenstra kende in Nederland en haar het adres gaf. Ze heeft ze brieven gestuurd, foto's. Ze zegt, maar er kwam nooit antwoord terug. En ze wilde zo graag als de dochter van Jacob Otto erkend worden. En dat doet haar nog steeds. Heel veel pijn. Via Koekel probeerde ik de familie Veenstra in Nederland te zoeken. En ik vind een zekere Rob Veenstra. Ik stuur hem een mail en als ik de volgende dag die open, heb ik antwoord van hem gekregen. En hij schrijft dat ik hem nogal heb overvallen. Hij is inderdaad de zoon van Jacob Otto Veenstra, toen die weer terugkeerde naar Nederland. Is die met zijn moeder getrouwd en werd hij in 1954 geboren. En als ik in Nederland ben, spreek ik met hem af op een terrasje. Een schok, klopt. Heb je ook nooit iets vermoed dat, dat er nog wat familie was achtergebleven in Indonesië? Nee, mijn moeder heeft post gehad, dat weet ik. En die heeft er wel over gesproken. Die vertrouwde het niet, die was heel negatief daarover. En zij wilde daar helemaal niets van weten. Vanwege De relatie die hij had met een Indonesische vrouw? Nee, dat niet. Want dat vraag ik me ook af of zij dat... Dat heeft zij nooit geweten totdat daar inderdaad wat brieven kwamen uit Indonesië. Louise heeft nooit begrepen, hè, waarom jouw vader de kinderen in de steek heeft gelaten en zijn vrouw. Ik vind het persoonlijk niet bij hem passen. Ik herken dat niet. Ook als je in albums kijkt hoe hij met zijn kinderen is. Strenge vader, maar geen onrechtvaardige man. Als je kijkt naar de foto, hè, Louise heeft geloof ik de naam van je grootmoeder. Je grootmoeder heette ook Louise en Jacob is naar jouw vader vernoemd. Ja. Louise die lijkt erg op mijn zus. Ik heb de foto van haar aan haar laten zien. En zij zei ook zelf, herkende zelf die gelijkenis. Jacob, ik heb in de correspondentie met mijn moeder een foto van Jacob gezien waar die jonger is. En dan vind ik het echt een. Dan is het echt een Veenstra. Ja. Denk je dat hij van haar heeft gehouden? Van de moeder van Louise en van Jacob? Nou, het feit dat hij een foto nog had, denk ik dat er toch... De foto die ik zojuist heb gegeven, die nog in een album zat van hem. Ik neem aan dat je dat niet doet als je iemand wil vergeten. En dus ik denk inderdaad dat daar wel wat... Dat wel gemeend is geweest. Hij was gescheiden en is daarna, dus voor zover ik weet, een relatie aangegaan met de moeder van deze kinderen. We keren terug naar Jane Hardy, van wie de vader was gesneuveld tijdens de slag op de Javazee. Op de erebegraafplaats bij Bandung, waar eigenlijk haar vader zou moeten liggen, ligt haar zusje, nu al 70 jaar. En Jane heeft nu, voor het eerst na al die tijd, haar graf bezocht. En schrijft wat in het gastenboek dat bij de uitgang van de begraafplaats klaar ligt. Niet in het Bahasa, maar in het Nederlands. Voor het eerst na 70 jaar heb ik mijn zusje teruggevonden. Ik ben trots dat zij op de plaats van mijn vader is begraven op een ereveld, zomaar, hè? Ja? Weet je wat ik nu zit te denken? Ja? Dat ze jou bij je moeder weghaald, omdat jouw moeder geen Nederlands sprak en jouw moeder niet kon schrijven en kon lezen. En je bent nu 82 en je schrijft nog steeds prachtig Nederlands, foutloos. Moet ik er trots op zijn? Want kijk, ik ben alleen maar trots als Nederland mij, als een Nederlander mij erkennen, omdat ik goed Nederlands kan praten. Maar het gaat hier niet om dat ik trots moet zijn. Maar ik ben wel trots dat Nederland toch wat heeft gedaan om mijn zusje in ruil van mijn vader op een ereveld heeft begraven. Wij zijn in hetzelfde land geboren, onder dezelfde zon gestoot, hebben allemaal datzelfde land verloren, zijn daarvan al onze illusies beroofd. Een deel van ons is daar gebleven, een deel van ons is weggegaan. Je bent in Indonesië verbleven, hebt daar gevochten voor een nieuw bestaan. Of je bent naar Nederland verdreven en daar je leven opnieuw aangegaan. Maar of je achterbleef of bent vertrokken, werd voor iedereen door het lot bepaald. Kindloos in Nederland of Indonesië, zijn van hetzelfde moederland. Kindloos in Nederland of Indonesië, in je hart gebleven. Hoe je leven ook verder is gegaan. Je blijft toch met je moederland verweven. Dat voor iedereen verloren is gegaan. En de geschiedenis heeft ons uiteen gedreven. Maar we zijn elkaar toch niet vergeten. Je luisterde naar de documentaire Vergeten door het Vaderland, gemaakt door Wilma van der Maten voor het radioprogramma OVT, iedere zondagochtend op Radio 1. Op zoek naar een nieuwe podcast? Luister eens naar Lezen in het Donker. Een uur vol ontroerende geschiedenisverhalen, wetenschappelijke vergezichten en intieme gesprekken met schrijvers. Ja, iedere maandag in Focus hoor je Lezen in het Donker. Kun je dus lekker op abonneren via de podcast-app. Zoek dan eventjes op Lezen in het Donker. En dan krijg je dat iedere week gewoon automatisch binnen in je favoriete podcast-app dus. My eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. The gloom on the grave. 3 minuten voor 4. Seal en Kiss from a Rose. Dat betekent dat het bijna 4 uur is. Wout Bouwman, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, ik ben een beetje aan het opwarmen. Ja, ik zie je. Ik ben ook een beetje verkouden, dus als mensen thuis denken, wat is hij kortademig, dan is dat het. En toen zat ik eventjes net naar de temperatuur te kijken van dit studiocomplex hier. Dacht ik hem ook nog op -2 graadjes eraf. Ja, dus het, je hebt een soort iglo gemaakt hiervan. Ja, maar ik wil een beetje wakker blijven voor de luisteraars natuurlijk, hè? Oh ja, dat is op zich wel leuk voor de luisteraars. Nou ja, dat komt goed uit. Ik hoop dat de luisteraars zelf ook wakker zijn, want we gaan straks namelijk weer bellen. Zeker, en appen. Bellen en appen. Dat mag naar 0800-1121 of naar de Radio 1-app. En we gaan het hebben over onder andere het openbaar vervoer. Nou weet ik dat jij hier bent met de auto. Ja, ik ben meestal op de fiets. Ah. Moet ik wel even zeggen. Je woont in de buurt. Ik woon in Hilversum, zeker ja. Maar ik ben niet een hele groot liefhebber van het openbaar vervoer. Behalve als ik naar Schiphol moet. Dat vind ik geweldig. Ja, maar ja. Ja, maar je klinkt wel alsof je ook wel eens een andere kant op moet van het land. En auto. Ja. Dan ga je altijd met de auto. Altijd. Stel nou dat het openbaar vervoer een stuk goedkoper zou zijn en sneller. Ja, dan ben ik erbij. Aha. Maar dan moet het ook een. Ik ben wat dat betreft een beetje een luxe paard. Ik wil ook wel gewoon kunnen zitten. Ja, daar ben je niet voor verzekerd. Hè? Of dat is niet zeker dat je dat hebt in ieder geval. Tegenwoordig een utopie. Ja. Ja. Ja, dus maar jij? Jij komt hier niet met het openbaar vervoer. Dat kan hier s'nachts niet. Nee, ik kom hier wel met het openbaar vervoer. Maar dat is al lang een ingewikkeld verhaal. Maar dan ga ik eerst naar mijn ouders. Die wonen redelijk in de buurt. En dan fiets ik hier weer naartoe. Oh, ja. Maar het openbaar vervoer, daar doe ik eigenlijk alles mee. Want ik heb in ieder geval geen auto. Ik woon in Amsterdam. Ja. Dus dan heb je ook niks aan een auto. Maar het openbaar vervoer zou wat mij betreft in ieder geval een stuk sneller mogen. Maar ja, hoe kijken de mensen daar zelf naar? En de stelling is voor straks in ieder geval, het eerste gedeelte van het eerste uur, is als het openbaar vervoer sneller en goedkoper wordt, ga ik vaker en meer gebruik daarvan maken. Nou, eens hier bij deze. Maar ja goed, het is een beetje gek als ik zo meteen in ga bellen. Nou, dat mag wel hoor. Nou, je hebt mij net gehoord. Dus de lijnen gaan vol open, vol gaan. De extra vroege ochtendshow van BNN Vara. Op de vrijdag altijd met Wouter Bouwman. Het is leuk om je zo meteen weer te horen, Wouter. Ik ga naar je luisteren. Dus de lijnen wagen wij het open. 0800-1121. En ik zie ze alweer knipperen. Dus het belooft denk ik wel een leuke uitzending te worden. Ik heb er zin in ieder geval. Fijn. En natuurlijk ook appen via de NPO Radio 1 apps. Tot zover Focus voor deze nacht. En ook tot zover voor Focus voor deze week. Volgende week hoor je mijn collega Roos Heijnen weer 5 nachten op rij. En heb je nog wat gemist? Abonneer je dan op onze Focus Wetenschap podcast. Ik hoor je over een paar weken weer. Dag! NPO Radio 1.